राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 2 मई 2004 गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम। एक बात है, साहिब भाई बहन ध्यान दे, हम जो अपने को साधक मानते हैं कि भगवान की साधना करनी है, वो साधक शरीर नहीं है। शरीर तो भोगायतन शरीरम लिखा है, जैसे रसोई घर होता है तो हम बैठकर भोजन करते हैं, तो भोजन करने से रसोई घर में नहीं हो गया, ऐसे भोग भोगते शरीर में ले करके तो हम शरीर नहीं है, ये स्थूल शरीर नहीं है हमारे, तो क्या है, हम भाव शरीर है। स्थूल शरीर है वो तो यही रह जाता है, यही पैदा हुआ है, माँ के पेट में पैदा हुआ और मर जाता तो भी यही रहता है, जान उखा ले तो मिट्टी हो जाती है और बाल देते तो राख हो जाती है, और गाड़ देते मिट्टी हो जाती है, क्रीम बैठ होती है, तीन संख्या होती है, तो शरीर तो मर जाता है, तो क्या साधक मर गया? अगर शरीर को साधक मानना है तो साधक मर गया, फिर साधक मरता नहीं है, साधक का शरीर नहीं है, साधक भाव है। आप अपने को भक्त कहते हैं, कोई आप योगी कहते हैं, कर्मी हो करो तो आप कर्म योगी हो, भक्ति करो तो भक्ति योगी हो, ज्ञान मारो तो ज्ञान योगी हो, तो ज्ञान योगी भक्ति योगी योगी क्या शरीर होता है? शरीर नहीं होता है। कर्मयोगी भी शरीर नहीं होता, क्रिया क्रिया क्रिया और पदार्थ दो है, इनके इनके द्वारा साधन किया जाए वो साधक शरीर नहीं होता है। और ज्ञान योग है तो ज्ञान जो तत्व तत्व है वो भी भाव है, आपका भाव। मैं कर्मयोगी हूँ, मैं ज्ञान योगी हूँ, भक्त योगी हूँ, शरीर नहीं है। शरीर तो मर जाएगा तो साधक तो मर गया। नींद लेता है तो नींद में सूर्य से कार्य नहीं होता, सूर्य कार्य नहीं हो रहा, कारण शरीर की चेता होती है, उसमें सो जाता है तो मर जाता है, शरीर तीनों नहीं दिखता है। वास्तव में शरीर स्थूल शरीर साधक नहीं होता, सूर्य शरीर साधक नहीं होता, कारण शरीर भी साधक नहीं होता है, साधक इन शरीरों में रहने वाला होता है, शरीरों को रहता है, शरीरों छोड़ देता है, वो साधक होता है, शरीर साधक नहीं होता। शरीर मकान इधर है, आप शरीर नहीं हो, क्यों? शरीर तो बालक होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, तो साधक बालक होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, धनी होता है, निर्धन होता है, ये स्थूल शरीर में होता है। अब धन से मतलब ही कौन नहीं, धन तो जीवे जितने व्यवहार में आने वाला है, अब मर कर जाते हो तो साथ में चली जाता है, न शरीर सता है, सूक्ष्म कारण सते हैं, पर नींद में सोते हैं तो सूर्य शरीर जागृत में रहता है, सुख शरीर स्वप्न में रहता है, काम शरीर रहता है सुषुप्ति में। ये शरीरों की अवस्था है, आपकी अवस्था नहीं है। साधक की अवस्था साधक है, अब शरीर नहीं है। शरीर में रहने वाले हैं आप, शरीर छोड़ने वाले हैं। आपका शरीर छूट गया, शरीर छूट गया, मर गया, शरीर छूट गया। तो शरीर तो छूटता है, मर जाता है, तो साधक मर जाता है। साधक मर जाए, साधक मर जाए, साधक शरीर का नाम साधक नहीं है। साधक बिना शरीर होता है। माया तत्विदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति, अव्यक्त मूर्ति अव्यक्त व्यक्त ने अभिजाति भूतानि संपूर्ण जितने शरीर है अभिजाति भूतानि और व्यक्त मध्यानि ये शरीर हुआ व्यक्त मध्यानि अव्यक्त इतनी मरने के बाद शरीर मरने जन्म से पहले शरीर नहीं है, मरने के बाद शरीर नहीं है। साधक पहले भी योग है और आगाड़ी भी शरीर नहीं रहेगा। तो शरीर में रहने वाला है, शरीर साधक नहीं है। ये स्त्री पुरुष साधक शरीर ये शरीर में है। आप परमात्मा हो जाए सो क्या परमात्मा का शरीर है? शरीर प्रकृति का है, परमात्मा है ही नहीं। ये प्रकृति का अंश है, स्थूल अंश सूक्ष्म का कारण तीन हुई। तो आप जितने हैं शरीर आप नहीं है, आप साधक हैं। तो साधक भाव होता है, भाव साधक शरीर नहीं होता। शरीर तो आपके रहने का स्थान है, स्थान वो बदल जाता है तो साधक बदल गया। आप शरीर नहीं है, जितने बैठे भाई हो बहन हो कोई शरीर ऊपर लाए। जैसे कपड़े आप काला पहनते हैं तो आप काले हो गए, सफेद कपड़े पहनते आप सफेद हो गए, आप जैसे हो गए। शरीर में दान करने से आप नहीं हुए, आप भाव है। शरीर में रहने वाला है वो साधक होता है, शरीर साधक नहीं होता। क्या योगी शरीर होता है? क्या योग ज्ञानी शरीर होता है? क्या अज्ञानी शरीर होता है? शरीर होता आप शरीर रहते हैं, शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग है। शरीर के साथ अपने को मानते हैं, ये है भूल। ये भूल मिटानी है, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर वाला कह दो शरीर को लेकर गए, आप शरीर रहित हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि, पहले अभी निराकार है, फिर अंधकार है और अंत अभिनानी। तो शरीर आप नहीं है, सब ये बात है, आप शरीर नहीं हो। शरीर तो प्रत्येक क्षण बदलता है, क्या साधक प्रत्येक क्षण बदलता है? शरीर मर जाता है तो साधक मर जाता है, शरीर बीमार हो जाए तो साधक बीमार हो जाता है। आप है ही नहीं, शरीर सूर्य उठा आप सूर हो गए, शरीर कष्ट हो जाता है आप कष्ट हो गए। आप अलग है, आप शरीर है। जितने शरीर है वो कोई शरीर नहीं है, भाव होता है भाव। ज्ञान है तो भाव है, योगी है तो भाव है। तीन आदर बताए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर है। ये शरीर अलग है, प्रकृति का है, प्रकृति का है। आप परमात्मा का अंश है, ये प्रकृति का अंश है। शरीर मात्र प्रकृति का अंश है, आप शरीर रहित है। अभी भी आप स्वयं शरीर रहित है, क्यों शरीर नहीं था तो आप नहीं थे क्या? फिर शरीर मर गया तो आप मर गए, आप शरीर गए। ये सबको याद कर लेना, भाई वो, बहन वो, बालक वो, जवान हो, बूढ़ा हो, धनी हो, निर्धन हो, जो कुछ हो, ये शरीर है। मैं शरीर नहीं हूँ, आप शरीर ही थे। ये मूल भूल है, मूल भूल। सब भूलों की मूल है शरीर भूल। अब इन्हें भूला पर शीघ्र हजारों लगो। बाप ने सामने कहता, बेटा हो, ए बेटे पसंद बाप हो तो तुम साज बताओ, बाप हो बेटा हो, बाप के लिए बेटा हो, बेटे के लिए बाप हो, बहन के लिए भाई हो, स्त्री के लिए पति हो, दादे के लिए पोता हो, ए स्वांग है स्वास सब आप निराकार हो, निराकार। तो तीन बातों से बचता आदमी। एक तो ये बात है कि मैंने बड़ी भूल की जो अपने शरीर माना। याद रखो, पहली भूल है जो अपने उस शरीर माना, शरीर माना एक बात। दूसरा कहते मैं साधक होकर शरीर मानता हूँ, ये दूसरी बात है। और तीसरी बात, शरीर के साथ रहता हूँ, शरीर के साथ बन जाता हूँ। आप शरीर के साथ मरते नहीं, शरीर को अपना मानते हैं, गलती होती है। तो तीसरी बात यह है कि अब शरीर नहीं मानूंगा। पहले भूल के शरीर माना, आज शरीर बात है, साधक होते शरीर मान लिया, अब मैं शरीर नहीं मानूंगा। तीसरी बात है, अब शरीर नहीं मानूंगा। तीन बातें गई छोड़ दो। सबसे पहली बात है कि मैं शरीर हूं, ये बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। चाहे ज्ञान मार्ग में हो, चाहे योग मार्ग में हो, चाहे भक्ति मार्ग में हो, योगास्त्रो में अप्रभुता तीन योग करना कल्याण के लिए। ज्ञान कर्म से भक्ति से, ज्ञान कर्म भक्ति, ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग। गीता में यही कहा, पहले पहले ज्ञान योग है, असोचा 220 शब्द। तो ज्ञान योग ही शरीर नहीं होता, कर्म योग भी शरीर नहीं होता, भक्ति योग भी शरीर नहीं होता। तो शरीर आपने आप बहाव बहाव, आपका योग भाव है, ज्ञान भाव है, और ज्ञान कर्म भाव है, और भक्ति भाव है। सजे भक्त भक्त सही होता है। ज्ञान भाव ज्ञान मार्ग से अलग, कभी सही होंगे मार्ग। तीन मार्ग है मुख्य, योगास्त्रों में अपने होता है। एकादश गंधे 20वां अध्याय और तीन योग है। तो ज्ञान कर्म ज्ञान भक्ति, ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग, ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग। गीता में भी अश्वजन ज्ञान सर अतः सांग अध्याय। फिर तीसरा चौथा है कर्म का, पांचवा में ज्ञान का कर्म वर्णन है, छठे बड़े ध्यान का, सातवें हो तो कर्म का, दूसरा तीसरा तीसरा और चौथा कर्म का है। कर्म करने की बात, कर्म के भाव की बात चौथे में, पांच में दोनों का वर्णन है ज्ञान और विरोध, और छठा है ध्यान का, सातवें में होता कर्म का भक्ति का। सातवां से बारवां तक भक्ति की प्रधानता है। तो भक्त है वो शरीर नहीं होता, भक्त भाव होता है, भाव भगवान का, मैं हूं, मेरे भगवान है। क्या वो भगवान का शरीर है? का शरीर भगवान का है, भाव है, तो आप शरीर नहीं है, निश्चय पक्की बात है। अब शरीर यहाँ पूर्ण नहीं हुआ, ये भूल गरी बने। और दूसरा आश्चर्य है कि मनुष्य होते हुए भूल गरी पशु है, इस वास्ते सुखदेव जी महाराज ने अंत में यही बात कही है कि मनुष्यति ये पशु बुद्धि में मान जाएगी, ये पशु बुद्धि है, मैं शरीर हूं ये पशु बुद्धि है, मनुष्य ही है। कुत्ता कुत्ता मान कुत्ते भाव जो कुछ है कुछ हा पशु नहीं हो, पशु बुद्धि में मान जाएगी, ये पशु बुद्धि उधर दे, मैं पशु हूं ज्ञान ही हूं। तो खास बात बने, खास बात पशु बुद्धि, तो शरीर आप नहीं है, मैं भगवान का हूं तो शरीर भगवान का हुआ, शरीर प्रकृति का आडमान है, आप भगवान के भगत हो, तो भगत आप भगवान के हो, शरीर नहीं है, आप अलग हो। रसोई घर जैसे भोजन करना घर होता है, भोगा एकदम शरीर हो, ये भोगा इतन है, कसान है, आपका शरीर नहीं हो, आपका भाव है, योग भाव होता है, ज्ञान भाव होता है, और भक्ति भाव होता है, शरीर नहीं होता। तो सबसे पहली बात है मैं शरीर नहीं हूं। गीता में कहा वाषाण से जीर्णा ने था भी आया, जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नया धान कर लेता है, ऐसे शरीर नहीं छोड़ करके नमानी सही नहीं सही में जाता है, तो शरीर तो बदलता है, क्या भक्त बनता है, योग बदलता है, ये बदलता नहीं है, इस वास्ते आप सही नहीं है। ये आज इस विचार करो मैं सही नहीं हूं, पक्का विचार, तो योग भी भाव है, निष्काम भाव, तो निष्काम भाव शरीर में होता है, ज्ञान जो तत्व है उसका जिज्ञासु है, तो जिज्ञासु शरीर होता है, भगवान का भगत हो तो शरीर भगत होता है, भाव है तो भाव शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं, ये दिख रहा हूं शरीर, ये तो कपड़ा है। 22 वर्ष लोग 22 वर्ष था भी आया, नमानी गंधादी दुरो पर श्री रानी भी आई जी रानी धान्या, तो भाव शरीर हो। अभ्यक्तादी भूतानी व्यक्त मध्य नहीं भारत अभ्यक्त तथा कौन सी बात, दुख मिट जाएगा दुख, ये विराम की कौन सी बात है। तो आप भाव शरीर है, भक्ति भाव होता है, ज्ञान भाव होता है, योग भाव होता है, शरीर नहीं, सुशरीर नहीं होता। तो सबसे पहले भाव है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो साधक हूं, साधक का भगवान साथ है, मम ही वह अंश हो, भगवान का अंश शरीर है, भगवान अंश है, मम ही वह अंश हो जीव लोग, इस अंश जीव विनाशी, तो जीव अविहंस है, क्या शरीर अविनाशी है, क्या ईश्वर हंस है, चेतन है, अमल है, सूरसी है, कोई नहीं मिलेगा, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सूरसी, ये नहीं है, आप शरीर नहीं है, शरीर। तो मुख्य बात आज ये बात सीख लो कि बड़ी भूल करी मैंने, जो अपने को शरीर माना, बड़ी भारी भूल है, मैं शरीर नहीं हूं, दूसरे शरीरों में भी भक्त हुए। एक गजराम दास जी थे, हाथी थे, वो हाथी संतों की सेवा के कारण थे, हाथी गजराम दास तो कोई कोई पशु भी ऐसा होता है, कुत्ता उपवास करता है, रोटी नहीं खाता, 11 दिन रोटी नहीं खाता। कुत्तों को बहुत याद है, मनुष्य से ज्यादा याद है। ऐसे एक एक से दो बरोबर नहीं मिलते हैं। बताया ने 5 वर्ष वाले बता रहे, मेरी माए आप बता देते हो, शास्त्री पंडित चारों में जानता है, 6-7 साल होता है, माँ को जानता है। मैं बताऊ आप पंडित बताए माँ कौन सी है, नहीं बता देता। तो सब में ज्ञान अधिक अधिक है, वो शरीर नहीं है। ऐसे भगवान के साथ हमारा संबंध है, भगवान के मान से, शरीर तो माँ बाप का अंश है, शरीर भगवान का अंश है, प्रकृति से इतना ही मम एव अंश, मेरा ही अंश है जीव, माँ बाप का नहीं है। माँ बाप का शरीर दो शरीर होता है, शरीर तो माँ बाप का अंश है। आप माँ बाप का अंश नहीं हो, भगवान का अंश हो, मम ही वंश हो, जीव लोग मम एवं केवल मेरा अंश, केवल मैं केवल भगवान का हूँ। बड़ी सीधी बात है, मैं सही नहीं हूँ, शरीर तो एक सुख दुख भोगने का स्थान है, जैसे रसोई घर होता है, मैं सही नहीं हूँ। ये बात पक्की सबके लिए, छोटा हो बड़ा हो, स्त्री हो पुरुष हो, बूढ़ा हो जवान हो बालक हो, शरीर अलग है। आप ना बालक है, ना जवान है, ना बूढ़ा है, ना आप स्त्री है, ना पुरुष है। गीता में अपने बताया है, स्त्री पुरुष तो पुरुष तीनों है, जीव भी तीनों है, भगवान भी तीनों है, प्रकृति भी तीनों है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक गीता दर्पण में, तो वास्तव में आप शरीर नहीं है, भगवान का अंश है। तो भगवान भगवान शरीर है, भगवान भगवान शब्द व्यापक है, शरीर का भगवान का है। देखो मेरे को बड़ा आश्चर्य आया, कई बच्चों की कभी बात है याद है, मैंने को आश्चर्य होता है कि भगवान कैसे विलक्षण है, सबके मन की बात जानते सब। अरे संजय को दिव्य दृष्टि दे दी तो संजय जानता, उसने मान चलाया, इतने मान चलाया, वो माना चाहता है, ऐसे मन में बताई, संजय जानता है प्यासे जाने से। तो वो ये सूर्य नहीं है, सुषुप्ति में तीनों शरीर में कारण में लीन हो जाते भी, तो वो मैं पण नहीं रहता। ये मैं पणा और ममता, ये समय ममता होती है, गाय में भैंस में भेड़ में बकरी में ममता होती है, गाय में बहुत विशेष होती है, गाय अपने मालिक के चारों तरफ बैठ भी रहती है, संतों में कहीं गांव रहते हैं तो गांव के बीच में रहते हैं, बच्चे के पास कुत्ते को ध्यान देती। आपने देखा होगा बालक के पास कोई जब बच्चे छोटे बच्चे के पास गाय ध्यान देती, आंख बदल जाती है, प्यार करना जावे रहती हो जाती, प्रत्यक्ष देखने की बात है। तो आप शरीर नहीं है, मैं शरीर रहता हूँ, शरीर तो एक जानवर का भक्ष है, जानवर शरीर की तरफ देखता है क्यों, तो उसका भोजन है। आप कैसे होंगे, शास्त्र में लिखा है अग्नि का अधिकार है, हिंदुओं के लिए लिखा है, शरीर के मरने पर मेरे से पूछा गया, मरने के बाद आंख देव तो आधे का प्रकरण में तो खुद वो अधिक अधिकार अग्नि का है, शास्त्र माता है, इसका अधिकार है, गह देगी तो शरीर आप नहीं है। शरीर तो मिट्टी यही माँ के पेट में पैदा होता है, यही घूमता है, यही मर जाता है, यही पड़ा रहता है, ये तो पृथ्वी का है, पृथ्वी का शरीर है, और मरने के बाद में अग्नि का अधिकार है, मरने के बाद चीज देने का अधिकार नहीं है। ज्ञानी महात्मा है वे दे सकते हैं, ऐसा बताती है। वास्तव में आप भगवान के इस वंश जीव विनाशी, आप जीव हो, जीव जीव शरीर नहीं होता, स्वयं शरीर नहीं होता, शरीर भोगा इतने भोग भोगने के लिए एक स्थान है, इस वास्ते शरीर रहित में भगवान का हो, भगवान शरीर रहित में हमारे मन में जो बात आती है वो भगवान जानते हैं, भगवान जानते हैं सूक्ष्म बात है, मन में पैदा होती है तब जानने का वहां भगवान देखते हैं, मनुष्य नहीं देखते भगवान देखते हैं, एकदम बात सच्ची एकदम असर भगवान परिपूर्ण सब जगह भगवान पूरे के पूरे है। जैसे 10 बालक हो तो 10ों की माँ पूरी की पूरी है, क्यों नहीं भाई 10 हिस्सा है माँ का हिस्सा नहीं आने पूरी की पूरी माँ, एक बालक की माँ पूरी की पूरी, 10 फुट पानी है, 10 आदमी 1 फुट पानी कम आया, ऐसा पूरा ऐसे डूबे हड़बड़े अरे वह 10 फुट सबके लिए 10 फुट 10 आदमियां 10 फुट बनी है, 1 फुट 1 बार डूबता नहीं सही में जब डूबे, और यह 10 फुट सबके लिए है, 1 फुट सब तो बरबर बैठता है, 10 फुट 1 फुट पानी भरा, ऐसे भगवान सबके कण कण की बात देख रहे हैं, भगवान सब जान रहे हैं, भगवान के सामने ने शर्म आनी चाहिए हमारे, कोई बात कैसे कहे, भले आदमी सामने अच्छी बात कहता नहीं आदमी, अरे बंदी संग रहता है वो जानता नहीं, इस बात से आज से ये आज से पक्की बात कर लो, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ, मैं मेरी वारिश हो जीव लोग है, सदा करिए पक्के करो पक्के पक्के एकदम, ये तो सोनी है, सुख दुख भोगने के लिए स्थान है, आप अलग है, अभ्यक्ता दे नहीं भोगता नहीं, व्यक्त मध्या नहीं भरता, अभ्यक्त धंधा नहीं हुआ, दुख मिलते हैं बहुत दुख मिलते हैं, जिस वास्ते में सही नहीं हूं, मम एव अंश केवल मेरा अंश है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।